Warte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje Polaków utonęło na Dominikanie, według lokalnych mediów pływali przy wielkiej fali. Pierwsza sobota oficjalnej kampanii wyborczej przed głosowaniem na prezydenta. Co najmniej 35 osób rannych w wypadku w ośrodku narciarskim w hiszpańskich Pirenejach. Tragiczny wypadek polskich turystów na Dominikanie. Podczas kąpieli w oceanie utonęło dwoje Polaków, kobieta i mężczyzna. Trwają poszukiwania trzeciej osoby. Do tragedii doszło w miejscowości Bavaro na przylądku Punta Cana. Lokalne media podają, że Polacy pływali przy dużej fali. Turyści mogli trafić także na silny podwodny prąd. Oficjalnie walka o głosy rozpoczęli kandydaci na prezydenta. To pierwszy weekend kampanii przed majowym głosowaniem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w Gołdapi przy granicy z Rosją mówił, że za rok Polska na obronność powinna przeznaczać 5% PKB. Tak samo powinna robić cała Unia Europejska. My musimy podnosić swoje zdolności bojowe, ale również podnosić swoją zdolność odstraszania. Stąd też projekt Tarcza Wschód. Poprzednicy mówili raczej o zagrożeniu z Zachodu, co było kompletną paranoją, a wszyscy Polacy, wszystkie Polki wiedzą, że zagrożenie jest tak naprawdę dzisiaj ze Wschodu i tego zagrożenia nie możemy lekceważyć. Popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki mówił w województwie zachodniopomorskim, że Polskę stać na prowadzenie polityki suwerennej. Bo to Polacy wybierają swojego prezydenta, a nie Bruksela, Berlin, ale także swojego prezydenta wybierają Polacy, a nie Kijów. W Zakopanem startujący do Pałacu Prezydenckiego Adrian Zandberg z partii Razem mówił o tym, że trzeba przebudować system wsparcia osób starszych. Starzejemy się jako społeczeństwo, jest coraz więcej osób starszych, osób, które potrzebują wsparcia. Tego na co dzień, nie tylko tego od lekarza, nie tylko tego od rehabilitanta, ale w tych najprostszych sprawach, kiedy trzeba umyć okna, a jest już się w tym wieku, kiedy jest ciężej, kiedy nie da się rady zrobić tego samemu. Podczas spotkania z mieszkańcami Kłobucka Sławomir Mencen, kandydat Konfederacji, zwraca uwagę na wpływ unijnej polityki klimatycznej na portfele Polaków. Ten cały Zielony Ład oczywiście należy odrzucić. Czy ktoś tam porachował, jakie są tego koszty, jakie będą efekty? Policzono już koszty, biliony złotych. Tyle będzie kosztowały przymusowe remonty domów i mieszkań, wymiana dachów, drzwi, okien, wymiana źródeł ciepła. Nowego prezydenta będziemy wybierać 18 maja. Trwa akcja ratunkowa w Golcowej na Podkarpaciu. Podczas prac przy budowie studni ziemia przysypała mężczyznę. Na miejscu jest Roman Adamski. Jak poinformował mnie przed chwilą starszy kapitan Wojciech Sobolak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Kontakt z mężczyzną jest cały czas utrzymywany, a akcja polega głównie na zabezpieczeniu tego wykopu, aby ta ziemia się nie obsuwała. Do działań zaangażowano ponad 20 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Rzeszowa i Krosna oraz grupy poszukiwawczo-ratownicze z Dębicy i Nowego Sącza. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia i starają się ustabilizować osuwającą się ziemię. Na miejsce przybyła także grupa operacyjna podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z Golcowej koło Brzozowa, Roman Adamski, Polskie Radio Rzeszów. Co najmniej 35 osób zostało rannych w wypadku w ośrodku narciarskim Ashton w hiszpańskich Pirenejach. 17 osób jest w ciężkim stanie, 8 z nich w krytycznym. Na stoku nagle zerwał się wyciąg narciarski. Kilkadziesiąt osób pozostaje uwięzionych na krzesełkach na wysokości kilkunastu metrów. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe. Najchętniej odwiedzane miejsce na świecie bez biura informacji turystycznej. W Paryżu zamknięto ostatnie centrum, gdzie można było dowiedzieć się o atrakcjach miasta. Władze francuskiej stolicy stawiają na małe punkty obsługi i internet. Paryż odwiedza co roku 37 milionów turystów. Stefan Folcer. Ostatnie paryskie biuro informacji turystycznej, które znajdowało się pod wieżą Eiffla, zostało zamknięte na początku stycznia. Władze miasta zapewniają jednak, że turyści nie będą zdani wyłącznie na siebie. Paryż ma rozbudować sieć małych kiosków informacyjnych i stworzyć specjalne punkty obsługi w hotelach i urzędach pocztowych. Za rok będzie ich ponad 50. Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Paryżu. Władze stołecznego miasta wyciągnęły też wnioski z pandemii koronawirusa, po której liczba osób korzystających z usług w biurach informacji turystycznej znacząco spadła. Wzrosło natomiast zapotrzebowanie na informacje dostępne w sieci i w smartfonach. ParisJeTem to nazwa strony, ale też aplikacji, dzięki którym można zaplanować udany pobyt nad Sekwaną. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Na początek skoki narciarskie, Puchar Świata w Zakopanem. Dziś konkurs drużynowy. Polskę reprezentują Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Dobrze zaprezentowali się Kubacki i Wąsek. Mimo to Polacy zajmują po pierwszej serii piąte miejsce. Prowadzą Austriacy z blisko 20 punktami przewagi. Zostajemy jeszcze przy sportach zimowych, bo znów na podium stanęła Aleksandra Król-Walas. Tym razem Polka zajęła trzecie miejsce w gigancie równoległym snowboardzie Bordowego Pucharu Świata w bułgarskim Bańsko. Po zawodach była bardzo zadowolona z wyniku, zwłaszcza że jechała z kontuzją ręki. Mam kolejne podium. Tym razem stanęłam na najniższym stopniu, ale jest trzecie miejsce. Najważniejsze, że jest podium. Jest utrzymana koszulka liderki. No mam nadzieję, że dalej tak pozostanie. Niezmiernie się cieszę, bo jestem troszeczkę kontuzjowana. Dostałam pewnego problemu z ręką, ale jak to się śmiałam, ręką nie jeżdżę, tylko nogami, więc po prostu rzuciłam się w tym ostatnim przejeździe, bo powiedziałam sobie, muszę być na podium. W gigancie równoległym mężczyzn Oskar Kwiatkowski odpadł w 1/8 finału. Sukcesy polskich biatlonistek, ale tych na Uniwersjadzie w Turynie. Barbara Skrobiszewska zdobyła złoty medal, natomiast Amelia Liszka srebrny. To jej drugi medal na tej Uniwersjadzie. Polka w biegu na 12,5 km również zajęła drugie miejsce. Mówimy oczywiście o biatlonie. Jak burza w Australian Open idzie Iga Świątek. Polska tenisistka jest już w 1/8 finału. W trzeciej rundzie Polka rozgromiła Brytyjkę Emmę Raducanu 6-1, 6-0. Z tego zwycięstwa cieszy się była tenisistka Magdalena Grzybowska. Uważam, że jest świetna, że jeszcze wiele rzeczy zrobi w tenisie i będzie świętować wielkie sukcesy. Idzie jak burza. To jest taki turniej, myślę, który ona bardzo polubi. Tam będzie największe sukcesy jeszcze osiągać. Ten rok będzie dla niej bardzo dobry. Następną rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie Niemka Iwa Lis. Powody do zadowolenia ma też Jan Zieliński, który również w Melbourne awansował do 1/8 finału, ale w grze deblowej jego partnerem jest Belg Sander Gille. W nocy w centrum, na północy i wschodzie kraju okresami słaba mrzawka, także mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów, lokalnie marznące. Od minus 4 stopni na południu do plus 1 w centrum i 2 stopni na wybrzeżu i w Małopolsce. Jutro powinno być sporo słońca, z wyjątkiem północy kraju, gdzie będzie pochmurno. Autopromocja. Znamy go dobrze z Lao Che. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć i czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Koncert Dimona w Trójce już w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop gamingowy Lenovo. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 4099 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Skoda świętuje 130 lat. To co najmniej 130 powodów, by wybrać nową Skodę. Dla jednych to bezpieczeństwo, dla innych najnowocześniejsze technologie, pełen komfort, wyjątkowy design. A ty znajdź swój powód, by ją wybrać. Zapraszamy na dni otwarte od 13 do 18 stycznia, gdzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty specjalne w salonach Skody. Skoda.

I na kwadrans po 17 rozpoczynamy tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Jak zwykle w soboty będziemy tu do 19. No a tygodnik muzyczny to także rocznice. Z tą miałem wszakże pewien problem, bo źródła mówią tak. Premiera kasety to jeszcze grudzień roku 1984. Premiera winyla luty 1985. Więc uznałem, że spotkamy się w połowie drogi. Mental Cut, czwarty album w dyskografii zespołu Manam i otwierająca ten krążek kompozycja Simple Story. Z tą piosenką jest jeszcze inna historia, bo to w ogóle pół roku wcześniej debiut na trójkowej liście w lipcu 1984 roku. Niemniej płyta, która po 40 latach wciąż brzmi świeżo i odkrywczo, nawet jeżeli jej status nie jest tak bezdyskusyjny, dyskusyjnie klasycznej jak pierwszych trzech longplayów Manamu. Jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócimy, ale w pierwszej godzinie większość wypełni nam nowa muzyka i obiecuję, że dosłownie za 4,5 minuty przejdziemy do serii singli premierowych. Tymczasem jeszcze teraz, aby troszeczkę zapowiedzieć to, co się wydarzy, grupa The Taps. walijska grupa The Tubs i nagranie Illusion Part 2, utwór wydany na ich pierwszej płycie Dead Meat, album, któremu kilka dni temu stuknęły 2 lata, bo ukazał się w styczniu 2023 roku. The Tubs to jest taki zespół, który no, w mojej ocenie ponadprzeciętnie dobrze przywołuje klimat. I nie tylko klimat, bo również chodzi o piosenki. Głównie amerykańskiej muzyki niezależnej, alternatywnej z lat 80. Myślę, że ci słuchacze, słuchaczki, którzy są osłuchani z wczesnymi nagraniami, na przykład grupy R.E.M., czy z twórczością grupy Husker Du, znajdą tutaj dużo dla siebie. No i chyba wszystko sprowadza się jak zwykle do talentu ludzi, którzy za tym wszystkim stoją. W tym przypadku Owena Williamsa, wokalisty i kompozytora tych utworów. A dobra wiadomość, przynajmniej dla mnie, jest taka, że już 7 marca ukaże się drugi album grupy The Tubs. Ta płyta nosi tytuł już teraz Cotton Crown. I powoli The Tubs ujawniają single z tego krążka. Jeden z nich ukazał się właśnie w minionym tygodniu i ten album jakże urokliwie zapowiada The Tubs Narcissist. To No nie jest to może muzyka wyprodukowana z myślą o masowym słuchaczu. Raczej panuje tutaj brzmieniowy standard muzyki indie, ale piosenki, no piosenki mają tę ponadczasową lekkość, tak jak już mówiłem wcześniej. Narcissist i walijska grupa The Tubs, zapowiadająca swój nadchodzący krążek Cotton Crown. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl to forma kontaktu ze mną, przynajmniej do 19, ale później również zapraszam serdecznie. 7 marca The Tubs, a 7 lutego ci panowie, grupa Inhaler. Pewnie są tacy słuchacze, którym nie trzeba przedstawiać grupy Inhaler, ale nawet jeśli ktoś o tym zespole wcześniej słyszał, nie słyszał, to mógł poczuć się w pewien sposób znajomo, a wszystko przez ten głos. Elijah Hewson, czyli syn Paula i Ali, młody Bono, jakby powiedziała młodzież, 25 lat zaledwie. I cóż, no na szczęście nie wszystko sprowadza się do tej ciekawostki, bo są tam jeszcze oprócz tego całkiem dobre piosenki. Open Wide, najnowsza płyta, nadchodząca płyta grupy Inhaler, to już za niecałe 3 tygodnie, 7 lutego. A Question of You to kolejny singiel, który ten materiał zapowiada. Wyliczamy albumy, które dopiero wyjdą, ale mamy już połowę stycznia i kilka płyt zdążyło się już przecież ukazać, jak na przykład dosłownie wczoraj debiutancki longplay Victory Canal. Jedna z 12 piosenek na debiutanckim albumie Victory Canal, Slowly It Dawns. Victoria Canal, postać nietuzinkowa, sama określa swoje korzenie jako amerykańsko-hiszpańskie, chociaż urodziła się w Niemczech i zdążyła przez 20 kilka lat swojego ciekawego życia zwiedzić dosłownie cały świat. Dwukrotnie przed wydaniem debiutu, to niecodzienne, zdążyła być już nagradzana podczas nagród Ivora Novello. To są takie nagrody, które są poświęcone autorom i kompozytorom piosenek, więc dosyć prestiżowa, branżowo nagroda. No i cóż, ten album to rzecz, w którą myślę, że warto się na początku roku wsłuchać, by zweryfikować, czy ten hype wokół postaci Victory Canal może być uzasadniony. Wracamy do muzyki, która się dopiero ukaże. Tego pana już anonsowałem kilkakrotnie w tygodniku muzycznym i jego album, który się zbliża, 14 lutego, płyta Horror Bartisa Strange'a. Mamy nowy singiel, który ten materiał zapowiada, Wants Needs. Jak zwykle bardzo ekspresyjnie, emocjonalnie i jednocześnie z melodią na pierwszym planie Once Needs. Barty's Strange i kolejna zapowiedź jego nadchodzącej płyty zatytułowanej Horror. A skoro o horrorach mowa, to tutaj również sporo się zadzieje. Tyle, że nieco później, bo 21 marca The Horrors, ta brytyjska grupa, wyda swój nowy album po wielu latach przerwy, Nightlife. I podobnie jak w przypadku pana Strange'a, mamy też zapowiedź tego krążka, More Than Life. More Than Life i grupa The Horrors. Zespół, który single, mam wrażenie, traktuje podobnie jak w ostatnim czasie grupa The Cure. Poprzedni miał minut 7, ten zaledwie skromne 5,5, a to wszystko w czasach, w których średnia długość przeboju spadła już chyba mocno poniżej granicy 3 minut. No ale przecież nie da się kreślić tak monumentalnych, epickich utworów w pośpiechu. To trzeba na spokojnie i panowie z The Horrors nie od dziś wiedzą, jak to właśnie robić. Nightlife, ich nowy album, już 21 marca. Jedna wiadomość absolutnie zdominowała ostatnie 48 godzin, przynajmniej w sferze kultury, chociaż mam wrażenie, że nie tylko. Niezwykle silna fala wspomnień, relacji i hołdów złożonych postaci Davida Lyncha, którego już z nami nie ma. I te kilkanaście minut do 18 spędzimy z muzyką lynchowską, w tym pierwszym przypadku muzyką sygnowaną jego nazwiskiem przez Davida Lyncha, współkomponowaną, współprodukowaną. Sięgamy po jeden z dwóch takich całkowicie solowych albumów Davida Lyncha, rok 2011, Crazy Clown Time, i otwierający ten krążek utwór Pinky's Dream. Thank you. David Lynch i gościnnie Karen O, wokalistka nowojorskiej grupy Yes, Pinky's Dream. To za nami utwór z płyty Davida Lyncha, a przed nami fragment albumu, no śmiało to można powiedzieć, kultowego. Rok 1989, muzyka Angelo Badalamenti, słowa David Lynch, produkcja Angelo Badalamenti i David Lynch, Floating into the Night i Julie Cruz i sam początek tego albumu, czyli Floating. O 18:00 w Trójce Serwis, a my słyszymy się ponownie za kilkanaście minut.